أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سورة الروم يوشتم سپارا اول لسم نمبر آیت. دی آیتونو کې الله جل جلاله اعمال ذکر کوي چې کوم اعمال انسان هغه جنت ته بوزي چې کومه تذکره د هغه مخکې شو او د جهنم نه بچ کوي چې د کوم جهنم تذکره وشو او د اعمال وختونه ذکر کوي. نو د ما قبل سره مناسبت واضح ده، مخکې د جنت او د جهنم تذکره او جنت او جهنم ته انسان په اعمالو سره ځي، نو دې کې د اعمالو تذکره ده، د اعمالو حکم الله کې. نو الله فرمایي فسبحان الله حين تمسون، سبحوا سبحان الله، پاکي بیانوي پاکي د الله تعالی. حین تمسونا فا اغ وقت کی چه تاسو داخلی گئے پا وقت دا ماخام کی، وحین تصبحون او تاسو پاکی بیانوے پا اغ وقت کی چه تاسو داخلی گئے پا وقت دا سبا کی. وله الحمد و او دی اللہ دا پار تعریف تے او سنا دا او صفت دے یا صفت د تصرف ته فی السماوات فاسمانونو کې والارض او پزمکو کې وعشیا او د الله تسبیح بیانوي پاکی بیانوي په وخت دو بیگا کې یعنی پرز د اخر کې و یعنی درس په اخره ایسه کې عشی ویل کېږي دغه مازیګری ټیم تا او ساده پښتو کې وته بیگا ویل کی وحینا او په هغه وخت کې بیانوي تظهرونا چې کوم وخت کې تاسو داخليږئ په وخت د غرمې کې. نګوره الفاظ سلور راغله، یو راغی تمسون وخت د ماخام تیری والے وخت شپه کې چې سړی داخلي نشپه کې کم کم منځونه کې یو د ماخام کې یو د ماسخوتن کې نو دو منځونه شو. وحین تصبحون او د الله پاکی بیانوي عبادت کوي مس کوي چې کوم وخت کې داخلي کې سبا کې نصار وخت مس شو نظر منځو نشو. وعشین او په وخت د بیګا کې هغه وخت کې پاکی بیانوي مس کوي نو مس دو مازیګر شو نو پاتې شو مس په هین او د الله پاکی بیانوي عبادت کوي هین تظهرون په کم وخت کې چې تاسو داخلي کې په وخت د غرمې کې نه پینځه والا منځونه را لخه تمسون کې دوشو ماخام ماسوتن تسبحون کې د سبا مز شو ندریشول او عشیان کې د مازیګر مز شو او تظهرون کې د ماسپخین مز شو. نو یو کول د عبد الله ابن عباس ابن امر روایت ده چې ته سوال کړو پینځو منځونو باره کې نو هغه دا آیتونه پیش کړو دي کې د پنځو منځونو تذکرہ ده چې قران کې پنځه منځونه کم ذکر راغلي او یو کول مطابق سلور منځونه دلته دي سلور دلته شو یو د ماخام شو تمسون کې ماخام والے صرف تسبیحون کې صبا شو عشیان کې مازیګر شو تزهرون کې مسپهین شو دا ماسوتن تذکرہ نن دا ماسوتن تذکرہ سورۃ نور کې تیر شو دا پردی په مسله کې و من بعد صلاة العشاء الله چې منه لګولې و چې واده کړو خواته کمرو ته الته مسله ذکر شي وا غرمه کې بن ورزي او د ما سوتن وخت کې بن ورزي نو چې الته کې الله تعالی ویل من بعد صلاه العشاء رستو د مزد ما سوتن ما سوتن د مزد ذکر ال درغل نو سلور دلته شو الته شنو سو منځر شو پینځه منځنه بیا دا خبره یاد ساته چې سبحان عربی کی او تسبیح سبح یسبح التسبیح دا الله تنزیه او پاکه ته ویل کی دا الله پاکی بیانون نو دې پینځو وختو کې پینځو منځونو کې مد الله پاکی بیانېږي نو حکم شو په دې پینځو وختونو کې د پینځو منځونو آیات تفسیر سعدی لیکلی علامہ ناصر الدین السعدی چې کوم عبادت داسې دي چې پاره کې د الله پاکی ده لکه نوافل شنو دی پینځو وختو کې چې څنګه د الله دا حکم دی او دا عبادت پکې افضل دی او دا بهترین وخت دی ځکه موږ په دې عبادت سره تقرب چاته حاصلو نږدې کته الله تعالی ته نو چې الله تعالی د خپل تقرب د لپاره کم وختونه مقرر کړو او کمې طریقې مقرر کړې نو په هغه طریقو سره په هغه وختونو کې الله تعالی ته نزدېکته سان حاصلې خبره ده درلا لکه مثال کې طور پر استاد د پوی د لپاره بلا مثال بلا تشبیه او مثال بیانو مثلا یو بادشاه دی او داغه دربار لګې سر لس بجې اوس د بادشاه سره تعلق جوړې خپل ضرورت برابر او نت نزدېکته حاصله ناغه د دربار داغه لس بجې کولاوي او تلل شي او بجې یا تلل شي مخام کې یا تلل شي یا ته اوچر کېش کې بینک کولاوي کی تر 4 بجو پرې او تر روزانه ماسوتن کې اوچروړي خبر زه اندراله نو الله تعالی تا بلا تمثيل او تشبيه الله تعالی چې کمې طریقې او کم وختونه د خپل نزدېکت د پر او ټاکل نو د خپل ځان د طرف د ټاکلو په ځای په هغه طریقو او په هغه وختونو کې الله ته نزدېکت حاصلې دل د بهترینه طریقه ده او اسانه طریقه ده د دې وجه حدیث کې راځي حدیث کې مرضی چې بهترینې طریقې الله وي د دې نو څوک په بل طریقې په اسانه ما ته نزدېکت نشي حاصلو د کوم شی ما په دې باندې پرس کړل بیا دا خبره یاد ساته په دې وختونو کې کنوافل دینو د نور وختونو نه بهتر دي د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم پر مل چې بین الاذان والاقامه الصلاه او کما قال روایت ده چې په ما بین د اذان او د اقامت کې نفل مز دي انسان راشي نو یو درکات نفل مز کی ماس پهین کې شو مازیګر کې شو مخ کې لګ راشي ما خام کې شو ماس وطن کې شو او ام تدی بار کې راضی لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه د اذان او د اقامت په وس کې دعا نه رد کی زکه دا وخت لا ټاکل دي دریو چې موږ دراشه 2 منټه پاتې یا 3 منټه پاتې نو اسې مکه نه یا دو رکعت نفل سره وکي او یا انسان په دغه وخت کې دعاو کې په دغه وخت کې دعا بهتريني طریقې سره قبليږي ځکه دا پیغمبرم ویل دي او الله هم دغه وختونه ټاکل او دا پنځه وختونه دا سینې دي مقرر شوی باقاعده حدیث جبريل له وګته بیانول لشم خو نبی علیہ السلام ته جبريل علیہ السلام امامت ورکړلې او په یو ورځ کې وختي راغله او په بل ورځ کې نا وخت مزد راغله مثلا یو ورځ د مسپهین مز خو وختي ورکو او بل ورځ د مازیګر د مز نه لګ مخ کې ورکو دغه سي ار یو مز کې او بیا نبی علیہ السلام ته پر مې لست د پرم امت د پرم وختونه دي منځونو او ستانه مخ کې چې کوم بیا تیر شوی دغه د پرم وختونه دي نو دا وختونه دا سم معمولی وختونه نه دي پدې کې ټولو انبیایو عبادت کړي دا د الله د لپاره په ذریعه د جبرئیل علی السلام نبی علی السلام د ټاکلې شوې دي نو په دې اوقاتو کې فرض منځونم تسبیح کې داخلي سبحان الله کې فرض منځونم داخلي چې تاسو د الله لپاره تسبیح وایې د پینځو وختونو کې نو مسکم تسبیح او د الله پاکي بیانې کنا وافل شو نوافل پکم داخلي زکه پاغه کې د الله تعالی تسبیح بیانې خبر ځان تعالی او کدا غرنګي نور اسکار شو ینه د سارو د مخام دعاګانې شي مصپسې رستو دعاګانې شي نبی اسلام چې کوم سنت دعاګانې ویلې دي خبر ده تعالی دا سبحان الله شو 33 بار الحمدلله شو 33 بار 34 بار الله اکبر شو لا اله الا الله وحده لا شریک شو دا رنگی درې سورته شو نبی علیہ السلام کل سورت کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس نو دا ټول پدې کې داخلي اگر چې حکم مختلف دی موس فرض دی نوافل فرض نه دی نفل دی تسبیحات فرض او خبر ځای تعالی خدا ټول عمل د نور وختونو په ځای باندې دی وختونو کې افضل دی ځکه دا وختونه چا در په ټاکلې شوې دي دا الله تعالی طرف دا خود آیتونو وضاحت شو بیا دا خبره یاد ساته چې دی آیتونو باره کې یو روایت هم راغله ده سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون ده مسند احمد روایت مسند مکیینو کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل عز تاسو ته خبر در نکم چې ابراهیم علیہ السلام ته الله تعالی خپل خلیل ویل و ابراهیم الذي وفى اغه ابراهیم علیہ السلام چې اغه د الله وفادار غتل په هر حکم باندې وفاداری کړ هر وعده باندې نو الله تعالی ابراهیم علیہ السلام په دې سره ولی مسمى د وفادارۍ لقب یې ولی ورکړ نبی علیہ السلام پر ملځ کې ابراهيم عليه السلام بدا کلمات په فسار او ماخام کې دا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون نو د دې وجنا د دې کلمات نورم په آیت بیان شوی دي لکه یو روایت ده د ابو داود کتاب الادب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی ابن عباس سے روایت ہے چې کوم انسان سبا کې او د سبا په وخت کې دا دوا آیت وایي فسبحان الله حين تمسون او دا ورپسې وکذالک تخرجون پوری نو کده نه په دغه رس کې د شپې وي او س اعمال ته نه پاتې شوی تسبیحات ته پاتې شوی نوافل س اوراد اذکار مسکار ته پاتې شوی نو دا دغه جبیره او پټایدا دغه ثواب بوته ملو شي او کوم یو کس اغه د ماخام وخت کې شپه کې د پاتشوی درزه وي نو د شپې اغه ثواب بوته ملو شي او کرس کې د پاتشوی ماخامي کې وي نو چې کم درزه عمل دي داغه ثواب مطلب دا د سار کې وي د شپې پات عمل او داغه ثواب ملو شي او ماخام کې وي نو درزه د پات عمل او ثواب ملو شي خو بهرحال دا دوړ روایت ضعیف دي سندن کمزوري دي البته فضایل کې چليږي نو کو سو کې ویل شي سار او ماخام بهتري نه خبره نو دا آیتونه اغا ویل پکاری ورپسې یخرج الحی من المیت رو باسی اللہ جل جلال ہو جوندی لرا من المیت دمڑینا نو گو رہے او دا بلا جملہ موائے مطلب باسان شی ویخرج المیت من الحی رو باسی مڑی دا جوندینا جوندی دا مڑی رو باسی او مڑی دا جوندی نو گو رہے سمره چې نباتات تینو د دانو نه پیدا کیږي کنه اے بوټی دي د هر یو شی دانه ده د په پلو چې سمره کیږي غنم شو جوار شو خبر ده انځاله نو دانم مړه د بوټی ژوند دی بوټی څنګه تر او رو شو کوه نو راسه علی دا مړه ولي شي بیا مړه ولي شي د دې اکسیجن کټ شي د دې سا کټ شي او دا ته وبو کې کېد نره نره بلبلو کې کوي زکه دا د شپیم سا اخلی او درز هم سا اخلی د انسان اپوزټ اخلی انسان اولټ انسان درز اکسیجن استعمالي او د شپیم اکسیجن کاربن ډای اکسایډ وباسي او د دې شپې او درز عمل لټکیږي د دې وجې چې کم ګیس انسان خوینو ادا د شپې خوین کته د ونه لاندې او دین بیا تنګیږي سړوبي راځي د شپې ونه لاندې نو دکی زکه ته چې کم ګیس استعماله سره کاګنو هغه غم استعمالي نو کمې راشي نو بوټی ژوندې ده دا نه مړه ده نو دامړي دانه نه ژوندې بوټي پیدا کیږي ته ژوندې دانه نه مړ بوټي دویم نمبر سمره اډو کې چي دي لکه د کجور اډو کې شو د ام اډو کې شو داریو شي اډو کې راواله نو سمره اډو کې چي دي د اګې نه بوټي پیدا کیږي کنه نو دمړو اډو کو نه ژوندې بوټي پیدا کیږي او د ژوندو بوټو نه بیا دامړه اډو کې پیدا کیږي د غرنګ راشه اګېلا اگه تا اوگو رمبلا دا نو دا جوانده چرگی نا پیدا کی او چرگ دسه نا پیدا کی خبره نه ده دغه اگیا نه پیدا کیږي نه نو ژوندۍ نه مړی شي مړی نه دا حسي اعتبار سره مانوي اعتبار سره دنیا کې کافر کده نو د په مثال د مړ له حدیث کې راځي په ځین عمل کې تاسو بار بار وایي خبر ځان تراله تاسو اوریدلی ذکر والا بارکه موریدلی ذکر کوم کې پشان د ژوند دي دا اعمال ولا انسان د په مثال د ژوند دي او دا کافر او به عمل انسان په مثال د مړ دي نو مضبوط مړ کافر دي نو ګر مسلمان نه کافر پیدا شي او کافر نه څه پیدا شي مسلمان دا خو الله جل جلاله سم مثالونه الله د سکی د دې مسلې بیانولو مقصد د الله تعالی بل دی غوړ پسې بیانې دا خلاصه د دلیل د لابطور دلیل الله بین وکذالک تخرجون الله وی دا رنګ به تاسو رو باشل شه د سمکنه په ژوندې مړ شنو دا نه دی چې الله تعالی مړ ژوندې کول شي ډو کې مړ دی را ژوندې کې کنه دانم مړ دی را ژوندې کلا کنه اګه مړ دی را ژوندې کلا کنه نذر رنگی کتم ملشی وکذالک تخرجون دارنگی با لوی تاسو مرو باسل شه د زمکه د ژوند به ملاوی کی کملشه دانه چې ملشی الله تعالی ژوند کوله نشي نو دی اهل مکه وب قیامت نه منو الله جل جلاله په اثبات د قیامت باندې دعوت دلیل ذکر کچی دي سونو ته وګره مړ دي الله دی ژوند پیدا کی ژوند نو مړ پیدا کی دا په الله باندې سکران کارو نه دی فسبحان الله پاک دی الله تعالی یعنی پاک وای پاک دی الله تعالی او باز د موس معنا کړه سبح سبحان الله با موس کوي موس د الله تعالی تا سبحان نه مراد موس دی یعنی موس کوي پاک بیان وای پاک دی الله تعالی هینا په اوخ کې تم سونا چې داخليږي په وخت د ماخام کې وحینا په اوخ کې تسبحونا چې داخليږي په وخت د سبا کې وله او خاص دی الله تعالی د پاره نه بل چا د پاره الحمد او تعریف دی صحیح شو او د الحمد دویمه معنی صفت د تصرف دی کون کې الله دی د الله عبادت او پاکیزه کې بیان وکړه کون کې الله دی ذکر د حمد دی مراد د صفت د تصرف ته دی وضاحت مې تکړو دا یو علمی مسله ده بس دلته دوباره نشم کولای مخکې مې تلګ دی صورت کې کړو وله الحمد دی الله تعالی د پر الحمد او تعریف دی الحمد او صفت د تصرف او د کول دی په سماواته په اسمانونو کې ول ارض او فزمکو کې وعشیان الله تمسکوي تسبیح بیانوي عشیان په وخت بیگا کې وحین او په وخت کې تظهرونا چې تاسو داخليږئ په وخت د ګرمۍ کې یخرج الحی اللہ رو باسی جوندی لرا من المیت دا ملینا و یخرج المیتا او رو باسی ملے من الحی دا جوندینا و یحیی الارض بعد موتها او جوندہ کئی اللہ تعالی از مکی لرا اشنا کئی اللہ تعالی از مکی لرا بعد موتها رسد دا اچوالی دا دینا نو دا دی وضاحت پکی پاتی شو او یو مثال بل پاتې شي انسان ته وګوره ژوند دی نو دې دمړوونه پیدا کی خبر ځان ده او زمکه ته وګوره زمکه اوچک لګی الله په باران وروړي پستشي او پلسیږي غیاګانې تیروزي نمړ زمکه نه الله تعالی غیاګانې ژوند دی کړه کنه کړه نمړ زمکه الله ژوند دی کول شي دا نور کارونه کول شي نو الله فرمایي وکذالک هم ذکرانگی تخرجون اتا صبر او باسل شه ژوندۍ پر او باسل شه د قبرونو نه الله هم ژوندۍ کې د قبرونو نه او باس الحمدلله رب العالمین و العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی و صحابه اجمعین الله دې سات عافیت فرات را نصیب کړي الله خیر برکت را نصیب کړي الله فینزو وختو کې د نیکو عمل او توفیق را نصیب کړي الله مو صحیح را نصیب کړي الله ذکر اسکار را نصیب کړي یا الله کریم خدایا قیامت عقیده زمونږه مضبوطه کی پای کې زمونږ یو پیسې شک پیدا مکی الله یو پیسې شک هم پای کې د انسان ایمان هم ختمې دي انسان نیکام ختمې کریم خدای د آخرت عقیده زمونږه مضبوطه کی یا الله د آخرت پر تیرې توفیق را نصیب کی یا الله ترازی شکر نه نصیب وسو الله